Szia, mondjad! Na, szia, nem jóság! Kifelé dolgozni, most elég bent pakolgattam minden, most én akarom kezdeni, mert Hát, ha kérdem. te? Pihenek. Tehát, hogy a kis apró sárgába bírok tenni csak, de nem biztos, nem tudom, görbi nekem. Szerintem még nagyon gyöngen és egyéb belőle. Meg lehet, hogy rúzsákból lenne egy csokor, de az se biztos. Mivé? Rúzsákból. Na, nem baj, van itt egy kis csokor, vagy két kis csokrot kibírok valahogy hozni. Nem tudom, el akarod illat küldeni, érte lehet, hogy reggel majd megnézem, mert lesz még 300 rózsa, ha minden igaz, akkor lehet, hogy 6 szállam, meg ilyen apró kiszerok. De nem, mert a reggel akarok menni venni, a 6 órakor akarok kimenni a piacra, az Attila is kell hordani a barackot, akarok venni barackot. Azt mondta, van körülbelül 10 láda barackja, ami a csodának, és akkor azt akarok venni. És akkor az lesz hónap a reggel korán. Ha jó van, akkor nem költ, akkor nem csinálom meg a rózsákat. Jó. Hát, Még akkor hogy sárgát sem még nem köszönni, jó van. a sárgát négy szédli, mert az szerintem nagyon gyenge lehet még, nem? Nem tudom. Neked kis Lehet. barack? Ha mindegy, lehet is. Ha vagy De deszite. kimegyek-e én kedden kocsival, és tehát mondjak neki kedden is egyszer, Szerintem nem? ez kedden is, igen. Majd akkor kedden kimegyek kocsival, be lehet pakolni akár a ládát is, meg minden. Okay. És amúgy jó vagy? Jó, hát. Aztán pihenti? Mikor hazajöttetek? Pihentem, hát, ha jó, hogy pihentem. Akkor jó. Ha mi lesz az asszonynak a sorsa? Hisznék, Mit hogy ilyen asszony? kéne hozzám, vagy hogy lesz? Milyen asszony? Hát a tojásosnak. Ja, igen, meg hogy nálad van tojás, mint? Hát vagy nem tudom, hogy akarod, hogy oda menjen, vagy nem oda kint elvigye, vagy hogy akarod. Ha mindegy, majd írok neki, hogy anyunál reggel lesz kint tojás. Mert hogyha szól neki, Csak akkor hát az ki... máskor 13 év vitte. Ha 13, én biztos nem adom neki, akkor kész, befejeztünk el. Már nem megyünk lefelé az árakban, amikor mindenek fölfelé mén az árak. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogy gondolt. Én nem gondoltam, nem tudom, te is hogy gondolod, hogy meg 13 adom neki. Hát akkor nem kell, hogy elvigye, eladom én 17 is. Jó, most Hát ezek akkor lehet, kisebbeket, de hogy mondtam, hogy a 15 éves meg elviheti, de én 17-t adom, és 17 is elviszik, ami. ha én megmondom, hogy nyújjál, mondom, köszönjük reggel tojás. Azért mondom, hogy ha kell, akkor, vagy pedig akkor nem tudom, hogy minél te hozzád. Mikor megyek Hát hazafelé, akkor szerintem, odaadom. mert megmondom, hogy akkor jön, akkor jön másik időre. Hm? Megmondom, hogy erre jön, akkor jön 2 óra hosszával később. Hát jó van. Jöhet hétfőn, de nekem holnap ne jöjjön meg vasárnap se, ugyan. Na mindegy, majd reggel jöhet, hogy menjen ki anyuhoz. Hát jó van, akkor majd egy akkor így állni ki. És akkor megbeszéltek vele, hogy mennyi dinárék van neki, Én meg hogy 15 alá mi. nem adom. Ha kell, nem. Eddig se dobott fel, hogy nem, hát mióta nem hordta a tojást, nem? Hát ameddig a Helén adta neki 13-ig. Kiadta? Hát a Helén, az a Szűcs Helén. Hát akkor csesztem meg Itt akkor. sarkon lakik, ki az adja 13 adta eddig a tojást, írta el piacra is. Akkor adja. Biztos onnét vitte. Csak gondolom neki most elfogyott, nyáron kevesebbet tojnak. Akkor adja továbbra is neki, én nem bánom. Vihet én, nem továbbra is tőlem, mert én 13 év biztos nem adom. Na hát nem mondom neki, hogy nálad lesz tojás, hogyha meg nem jön neki. Holnap nálam egy hétfőn lesz tojás, azt van. Hát igen. Azt én mondom, hogy... Hát vigyék ki neki kicsit, és meg nagy magat is. Hát Mert kiviszem én neki... mindet, ami van. 30 darab tojásom van. Abból... Mert neki kellene egy 10-20 darab. Azért mondom, hogy én kiviszem mindet, meg kiviszem. Nem tartogatom itt, hogy mi a csoda legyen vele. Tönkre is menjen meg. Ha, minek én nekem. Na jó, van, Hát, majd reggel menjünk ki. kell neki a kófisz. Ahogy te akarod, úgy csinálod máskülönben. Csak azt nem tudom, hogy akkor hogy mi ne hozzád. Aztán hogy Hát én. mennek kifelé, mert az öcsém silózott, és akkor silótra külárakni a fődet, azt mondta Tata. Ha jó van, akkor én nem fogok neki rohangálni a jársit. Máskor meg lehet neki mondva, hogy jöjjön két, hogy jött ért fél ötrát, az ilyen nekem nem Hát azért megoldás. mondom, hogy ha kell neki Ha kijön kell ott, akkor... lepihenni, semmit sem nem bírok. Ott van. Nem mondok, hogy holnap reggel nálad lesz a tojás hozzá, meg hétfőn délután kell eljönni, azt megvan. Hát így van, és akkor döntse, mit akar, vagy hogy akar. Másképpen már az öreganyád beteget játszott. Na, ha mi volt a baja? Hát én a persze olyan félzik, hogy hát 10 óra után ki kellett hívni a hitnát, mint volt a hitnát. Hát mikor beszéltünk a vécével 9 óra, akkor kezdte, hogy milyen nagyon rosszul van, hogy így van, úgy van, amúgy van. Akkor aztán kellett el, ha a hitnának, akkor kijött a hitnát. Megnézte, hát gyorsabban, lassabban vele a szíve, egy kicsit magasabb volt a vérnyomása, és akkor semmi más nem volt. Mennyi volt a vérnyomása? Nem tudom, 160, bármit tudom én mennyi. Azt hiszem, de nem vagyok benne biztos. Nem annyira, hogy egyeztem én meg. EKG-t is csináltak neki rögtön. Van az a hordozható EKG-gép, vagy mi a faszom is, akkor azon rögtön csinál. Hát én nem is tudta, hogy ez is van nekik. Akkor 6-7-ig elmagyarázta, hogy neki nem is kell már ki az orvosa, Perádovics, az orvosa, Perádovics, az orvosak azt mondták, hogy csak menjen el a Perádovicshoz, nézessen még magát. Akkor már ott voltak, Attila délelőtt volt, délután dolgozott, akkor megint elmentek, és azt mondta, hogy úgy, ahogy eddig fő van írva neki, az orvosak úgy szedje továbbra is. Ez volt a nagy faszizda. Az is egy hia orvos, nem mész semmi hőse. Tessék? Azt se nem tudja dolgád. Perádol is? Hát persze. Hát azért még van öreg anyád, már hány év óta. Látod, hogy él és virul. Na jó van. Na mindegy, én nekem a máma azt baszogatták a Perádovicsot. És az öcséd azt volt, hogy a máma orvoshoz járt. Rájött, illetve, ha még nem talál magának szemben. Hát igen. Hogyha erre hülye. Hát ilyen hülye fogom. Köszönöm én. Jó, kérdéges télelem. Ha mindegy, hát itt van már 8 óra. Nem hiszem, hogy a megtudítás csinál. Akkor nem hívlak ma. Akkor jó éjszakát, akkor. Jó éjszakát.